Kiroletik. Astelenero, Bidasoa eskualdeko kirolaren txokoa Antxe eta Irratian. Bueno, hemen gaude Kiroletik saioan eskualdeko kirolaren berri emateko eta kirol talde nagusien orgeiagoken analisia egiteko astelenero bezala. Berri ezin hobeak ditugu gaurkoan, izan ere Sebastian Martinezek eta Aritz Larrartek brontzezko domina lortu dute Bartzelonan ospatu den trinkete modalitateko gomazko paletazko mundialean. Horretaz gain, Real Unionek puntu bat lortu zuen arenasen aurka, bat eta bat egin eta gero, eta Bidasoak maixutasun eta erraztasun handiarekin garaitu zuen Teukro. Guzti honen analisia jarraian. Ara beraz da jarraian dugu, eh? Hau guztia. Estadion Galek atzo bitalde historikoen partida bizi zuen. Real Unionek getxoko arenasen aurka aritu zen eta banako markagailorekin bukatu zen orgeiagoka. Bueno, Juan Pedro, astean zehar Zamudioren aurka garaipena eskuratu eta gero, Juan Dominguezen eta Joseba Beitiaren hitzak entzun genituen orgeiagokaren garrantzia emanez, baina ezin izan zuten hiru puntuak lortu. Ez, ala esan, aipatu dezagun, 1927an azkeneko finala jokatu zutela talde hauek, eta aipatzekoa da, noski Zaragozan, bi historikoa dira, gaurko brontzezko liga honetan sarturik, eta Estadion Galen atzo nik uste nuen Londresen edo ginela, La Ciudad de la Niebla, Pio Baroja gitatzitako liburuan bezala, pixkat laino hori, baina ez zertxu ikusten ere, hasiera batean, baina bueno, tartea azkenean norgehiagoka berriz estua, oso leia estua, ikusi genuen, berdegunea oso ondo zegoen futbolan aritzeko, oso ondo kokaturi Javi Luazesen taldea, Real Unioneko gotxu ateratu zen, eta Gimnastika de Torrela bere garen aurka bezala, hartu zuen gola bere ala, 7. minutuan eskubitik Jordanek erdiratu eta trebetasunarekin Ramosek sartu zuen gola. Beti sortzen du arazo bat, oso ondo kokatu zen arenas de getxoko taldea eta eskarmentuarekin, ofizioarekin eta erraunenek arazoak izan zituen. Urkizu galdu egin zuen, sartu zen Beitia, lehengoan gaurikin egon zena, eta taldea aski eroso ikusi genuen, bere lana aski txukun bete zuen, eta Asier Etxaburu gola sartu egin zuen hain zuzen ere. Bigarren zatian aurre egin zion Real Unionek, arena seri, Javi Luazesen taldea puntu hori bilakatu nahi zuen, eta nahi zuen aurkitu, eta lortu zuen bere helburu nagusia. Azken jokaldian aukera bat izan zuen, baina abagun garbiena Izmendiren jaurtiketa bat izan zen, eta gero beste bat ere sartu zuen gol bat. Ez daki jokoz kanpo izan zen, geure lekutik ikustea aski komplikatu da zen, baina abagunuak bai, bi edo hiru izan zituen, jokaldi on batzuk ere bai, baloi mugimendua ere aski ona, baina gola dira, futboleko kontua gola dira, eta azken finean, arenasek ere bere lana txuku mete zuen, talde indartsua, norgehiagoka txukuna izan zen, eta azken finean, ba, punto bat lortu zuen arenasek, Real beste punto bat, aserrezi azaltu zeigun entrenatzailea, baita ere jokalariak, nahi zuten lortu garaipena finkatzeko sendotzeko zailkapenean, baina ez zuten lortu hori, berdinketa azkenean. Astezkenean finala berriz Zamudion, 7:30, eta gero, notorren igandean 5:00, Izarraren aurkea ligako norgoiagoka. Eta sola bueltatu zela, aipatu behar dugu ere, Izarrako jokalari Oia, aipatu dezagun hori, eta Beitia ere bai, Urkizu 15 egunerako bertan behera izango da, eta bueno, hori da kontua, datorren igandean, 5:00, Merkatondoan, Izarra Real Union zuzenean izango dugu. Bueno, ba, Asier Etxaburu eta Juan Dominguez aipatu duzunez, guazen entzutera biek norgehiagokaren ostean gure mikrofonoetan adierazi zutena. Ara beraz, ba, Juan Dominguez, goibel, baina ba, ongi bidean ari direlakoan, lanean segitzeko presta. Bai, ba, genekien, partioa zera izango zala, arena zondo dabile azken bola dauntan, eta, bueno, partio oso gorra, eta, bueno, gainera, ba, dena aldapa gola zida, urkiren lesioakin, gero golarekin, baina, bueno, jokariak oso partio oso ona egin dute, lana pila bat, eta bueno, ni oso, oso posik nago alde horretatik, baina egia da, bueno, behar genuen bigarren gola, ba, hori, hiru puntuak lortzeko, eta ba, posik egoteko ez, baina bueno, jarraitu behar dugu martxan, eta venga, burua gora, eta venga. Bai, bai, bai, gaina hemen etxean, uste dut, iaia egunero hasi gara galtzen, baina, bueno, uste dut hori denborakin aldatuko dugula, eta bueno, jarraitu behar dugu, dauzkagu orain aste azkenean beste partidu polit bat, Copa Federazione finala bat, Zamudion, eta, bueno, lortu behar dugu garaipena, eta arbitu burua. Ara, beraz, entrenatzaileak ziona, Xabi, Xampiak, eta Etxaburuk, goleatzaileak, ba, onakoa, ipantzuan. Irabazteko gaukin, txia bizka tristez. Eurak ekipo gorra, oso gorra, soizunak emoteko partidai, partidua txik eurai, baina lorturo empatati eta gero nire ustez irabazti merezi gendu, mentzat intentarau, aldo guna mondau eta bizka triste guzai. Bai, sarera hona aukirau, biharrasatiko sarera hona aukirau, baloi bai, baina igual da hoxe, bizkate azkaneko momentu, bizkate azkaneko amar minututan, bizkate aukera gehitxua, bizkate falta izan dugu eta azkain empate bat, bizka triste. Adorren igandean, Izarraren aurka, Estelian? Ba, hoxe, partidu oso, oso, oso gatxe, kanpo zelai oso gatxe, baina bueno, puntu, gorko puntu ona etxea gombiega, irabaztea, betiko mentalidea jasko me irabaztea, partidu oso, oste izango oso erreza eta, bueno, aldo benango. Bueno, ba, gogoratzeko, hori, urrengo norgeiagoka Real Unionena asteazkenen izango da Zamurioren aurka, eta ligari dagokionez, ba, igandean, Izarraren kontra. Futbolarekin bukatzeko, asteburuak futbolean eman dituen beste emaitza batzuei erreparatuko ditugu, eta berriak ez dire batere onak. Emakumezkoen Eusko ligari dagokionez, Marinok burua altxatu gabe jarraitzen du, izan ere, Pauldarrak taldea sortzi eta huts gaiendu zitzaien. Azken sailkatuak dira Irundarrak. Erregional mailan Hondarribiak emaitza bera jasan zuen, 8 eta 8koa. Kasu honetan Eibarren aurka eta Real Union Bek 8 eta 2 galdu zuen ere Are Txabaletan. Beraz, aste benetan beltza. Bueno, orain berri hobeagoak, izan ere eskubaloira pasa egingo gara eta Bidasoak larun batean lortutako garaipena aztertuko dugu. Teukro izan zuen aurrean Bidasoak, eta erraztasun handiz garaitu zituzten galiziarrak, 32 eta 21 hain zuzen. Bai, bai, bai, aipatu dezagun garaipena hori, garrantzitsua zen, Ciudad Realen irabazi egin zuen eren, kanporaketa, oso garrantzitsua, Valladoliden aurka arituko da, 19 Valladoliden da, 22, baina abenduan izango da, eta aipatu dezagun garaipena, errez ez dakit, baino maixotasunarekin aipatu duzun bezala, bai, hasiera batetikan eta defentsa lana oso ondo erabili zuen gure taldeak, Bidasoa taldea, Jakobokoetaran taldeak eta ez du zuen arazorik izan erasoan ere, oso ondo, ez zuzen ere eta bigarren zatian ere galiziarrak ez zuten bere lana txukun bete kezka zituzten fisikoki eta txutura bere lekuan ez egon erdilaria eta bueno, aipatu dezagun Bidasoaren lana aski txukuna izan zen eta argi eta garbi irabazi egin zuela eta oso garrantzitsua izan zela garaipena hori ba, Kangaseko emaitza horrek zalantza batzuek ekarri zaigun eta taldeari ere bai eta alde horretatik behar zen garaipena hori lortu alde batetik Ciudad Realen eta joan den larun batean Artaleku kiroldegian. Beste gauza bat gero aipatuko du, hauteskundeari buruz, baino ez zuzen ere Kaberoren lana txukuna 8 gol sartu zituen 9 jaurtiketatik. Izugarria. Izugarria, 188% porzentaian ikusita, eta oso lana txukuna. Atezain Arrangel lana izugarria bat egin zuen, hain zuzer ere lehen zatian, bigarrenean, Xoan Ledo ere oso ondo aritu zen, garaipena garrantzitsua, eta urrengo partidua larun batean lagunartekoa Bordelen ex-Anprobanzen aurka, pizina ex-Anprobanzen ari da, baina orain bertan selekzioari dago, eta Benidorren aurka izango da urrengo norgeiagoka. Ba, lautik lau, Bidasoa kartalekun, eta guazen entzutera, ba, Jon Azkuek eta Iker Serranok norgeiagokaren ostean eskaini zizkiguten hitzak. Bai, igual oain arteko astei komplikatuna zan, hiru partidukin, tarten zuk esan bezala kopako partidu hori, Ah, bueno, ba, aurreko larun bateko partidu hori kenduta, nik uste oso probetxuzko hastia izan dela, da nahiko gustoa gehatze geha ba, paroi honen aurretik. Bai, hoxa, lehenengo, urteko lehenengo laurdena ja bukatu deu, ligako zazpi jardunaldi kendu ditugu gainetik, kopako lehenengo kanporak eta baita, eta ban hori lau egun ba, deskonektatzeko. Uztailan sinatuko zenuketen hau? Bai, eta seguraski gutxi hori, bai. Deno genuen konfiantza gauza politiak itia genezkala, baina bueno, ba, guri igual ez digu horren beste harritu, ze bagenekin ze potentzial zeukan taldia, baina bai, ba, oso egoera honian jarri gala. Bai, bueno, bagenekigun ba, aste importate bat zala. Kangaseko partidua pena bada, ez? Baina, bueno, azkenen uste du, kumplitu indeula, bai Ciudadrealen partido trampa bazan, eta gaurkoa ebai, pixka beldurtu tatea geha, lesio askokin gabiltz, baina, bueno, azkenen atera indeu, gainea sentsazio sonekin, eta, bueno, bain jarraitzea, espero dugu, bain daukagu aten, deskantxu bat, eta, bueno, ikusiko dugu nola bueltatzen gehan, ez? Bueno, ba, Iker Serranok esan duen bezala orain, Asoba Ligak atxedenaldi bat, astebeteko atxedenaldia izango du, eta atxedenalditik bueltan, azaroaren iruan, Alicantera bidaiatuko du Bidasoak, ba, Zupoki Soainen Bedinide Hortaldearen aurka jokatzeko, eta norgehiagoka bortitza izango da, izan ere bitaldeek 9 punto dituzte, eta, bueno, hirugarrena, bosgarrenaren aurka. Bortitza, eta aipatu dezagun ere, Benidorrek irabazi egin zuela Ogatañalen Kangasen. Oh, batengatik ere. Batengatik, eta bere lana oso txuku mentezula. Eta Ogatañal irabaztea... Ez da erresa. Ez da erresa, bere zailtasunak ditu. Hauteskundeari ere begiratu berrigu aipatu dezagun Gurutzagina galdeta Iñaki emaldi izango ditugula aurrez aurre. Eta, pentsatzen dut, 24ean, azaroaren 24ean izango direla. Bidasoa eta Hueskaren partidua. Uste dute, pentsatzen dute, geure iturriak, ez bali bade txarrak eta ez bali bade Sodupe Jaunak aldatzen azken orduan, askotan gora berak izaten ditu, ilargiaren arabera edo aizearen arabera, baina alata guztiz ere, aipatu dezagun, 24ean azaroan izango direla hauteskundeak. Azkeneko emaitza eskubaloiari dagokionez, izan ere Ilkapo Hondarribiak oreretan ereintzaren aurrean gailendu egin zen gol batengatik, beraz dela azarenek ondo dabiltza denboraldi honean. Beste. Beste kirolen errepasoa eginez, ba bueno, gomazko paletan aipatu bezala brontzezko domina lortu dute Sebastian Martinez eta Aritz Larrarte bikoteak. Bartzelonan jokatu den trinkete modalitateko gomazko paletako mundialean. Mexikoko selekzioa menderatu zuten 15-9 eta 15-6 bi setetan. Ta, injustu, telefonoaren atzean Aritz Larrarte dugu, egunon eta zorionak Aritz, zer moduzkoa izan da etxera buelta brontzezko dominarekin? Ba, kaixo, egunon, ba, oso pozgarria, ma, niko haindikan, enbe, Bartzelona nago, mundiala eta gero, ma, atzo bokatu genuen, ja, jendia, ja, bueltan izan zen ato, baina honek hemen gelditu nahiz egun batzuk ire ikusteko bizkat. Bueno, hor, brontzezko domina eta gero, zein da urrengo helburua? Helburua, ba, urrengo urtean, usteot, Parisen, bueno, aurte mundiala izan da eta urrengo urtean munduko kopa izango da eta helburua ba, beste medailaren bat atetzen badugu ba izugarria, baina bueno, orain pixka deskantzatu eta gero ja abertzen muskuten den nivela oso handia da eta ez da erresa. Azkenean naiz eruten finala lortu, oso leia istua izan zen, baina azkenean edaki deskarmentua edo zeozer Ipar Euskal Herritarrak berriz hor oztopo egin zenuten beraien aurrean, ez da? Ba bai, semifinala oso, bueno, eske guk partidu guztiak oso zailak genitun, baina ja semifinala iritsi ondoren ja eta partidua nola zijoan ikusita, ba pena bat izan zen. Azkeneko txetan amarrera, ba, 7-8 galtzen juten ginen, baina izke hiru tanto falta ziren ja ba hor finalera iristeko, baina ezin izan zen eta ez genuen lortu, baina bueno, hasieran pues nahiko gaizki pasa genuen, baina bueno, urrengo egunean partidua da genuen eta burua ongi eduki bar genuen. Mexiko asko jokatzen zuen, egia esan hirugarren eta laugarren postuko partida ba oso ona izan egin genuen eta beraiek pues ez zuten oso oso ondo jokatu eta guretzako izan zen partida. Bueno, Aritz, ba berriro ere zorionak brontzezko domina horrengatik eta eskerrik asko ba gurekin hitzagatik ordu hauetan. Vale, zuei mi esker. Eskertu behar du, noski baietz, eh? Atzo gauean bertan berarekin hitz egin genuen eta esnatu dugu, baina eta bero beste albiste oso labur bat. 1980ean, Miguel Osagarzazu eginoarekin gaur egun eginoa hautatzailea da, lortu zuten Kuban, La Habanan konkretamente, zilarrezko domina, Miguel Osagarzazu, eta eginoak, hortikan ba denbora pasatu da eta eurilla egin du, aipatu dezagun. Bueno, eta minutu batean, ba gainontzeko emaitzak aztertuko ditugu, izan ere Saskibaloian Hondarribia Ikasbasketek lagunaken aurka 75 eta 44 galdu zuen eta Erroibidek Mondragon lideraren kantxan ere galdu egin zuen 83-80. Ongi da, ba, momentuz emaitza horiekin geratzen gara, Xabi, milesker Jamier. Milesker zuri gaur, Koldo. Ostiralean, horretaraziko dugu ere, ba, asteburako prebia ere ginen dugula, eta astean zehar noski, ba, Zamudioren kontra reunionek ere jokatzen duenez, ba, horren berri, emango dugula labur bada ere.